Giden ay tutulur mu, balad ızgatılır mı? Geceler çok uzundur, yalanız yatılır mı? Hayden ulan sallan gel, yuvarlan da gel. Ağabeyin kulağını fırlan da gel. Kurban ulan tatlı tatlı dillere vay. Alfistan'ı süpürüyor yerleri vay. Gidiyorum gidemiyorum, az doldur içemiyorum. Sevdiğim gonca gülü de koyup da gidemiyorum. Hayden olan sallan gel, yuvarlan da gel. Ağabeyin kulağını fırlan da gel. Kurban olan tatlı tatlı dillere vay. Alfistan'ı süpür. Karşıdan geçti gelin, elinde deşti gelin. Gitme bir yol göreyim, geçtiğim geçti gelin. Hayden ulan.